aromatyczna. 255 gramów za 9,49. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 31 sierpnia, minęła szósta. Pora na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. PO złożyła w Sejmie wniosek o wyjaśnienia na temat medialnych informacji dotyczących sytuacji w Radomiu. Politycy PiSu nie wykluczają, że sprawa trafi do sądu. Tylko co trzecia gmina dostarczyła dane, które mają być podstawą do wypłaty odszkodowań rolnikom poszkodowanym przez suszę. Argentyna prosi o pożyczkę. Sytuacja w tym kraju jest coraz gorsza. Platforma Obywatelska domaga się wyjaśnień od premiera i prezesa PiSu. Odpowiedni wniosek jest już w Sejmie, a chodzi o medialne doniesienia. Gazeta Wyborcza podała, że w 2016 roku CBA miało materiał do postawienia zarzutów korupcyjnych dwóm posłom PiSu z Radomia. Ale jak piszą dziennikarze, po zmianie władzy sprawę wyciszono, a funkcjonariusz, który ją prowadził, odszedł ze służby. Według dziennikarzy układ korupcyjny w Radomiu miał działać od 2007 roku. Mieli w nim brać udział przedstawiciele władz miasta i firm. Jak podaje gazeta, w zamian za ustawianie przetargów mieli przyjmować korzyści majątkowe. W artykule pojawia się m.in. obecny szef gabinetu premiera Marek Suski, określany jako radomski baron. Pytany o to tak odpowiada. Pytanie jest, co panowie z Gazety Wyborczej zażyli przed pisaniem tego artykułu, no bo to są tak bzdurne zarzuty, że na przykład mieliby brać ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwości z Radomia za inwestycję Domu Kultury w Kozienicach, który jest inwestycją miejską i jest tam popierany przez Platformę burmistrz pan Śmietanka. Więc jakie to są związki? Kompletne bzdury. Poseł PO Mariusz Witczak na konferencji prasowej pytał m.in., czy o tej sprawie wiedział prezes PiSu. Interesujące jest to, czy Jarosław Kaczyński był w tej sprawie przesłuchany jako świadek. To samo dotyczy Marka Suskiego, szef struktur PiSu i osoba, która odpowiadała w świetle tych informacji, czy wystawiała w jakimś sensie certyfikat uczciwości, czy braku uczciwości dla niektórych polityków PiSu. To jest sytuacja kuriozalna i skandaliczna. Wiceszef MONU, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Radomia, Wojciech Skurkiewicz, odnosząc się do informacji gazety, powiedział, że ta sprawa zapewne znajdzie finał w sądzie. Od połowy września rolnicy będą mogli starać się o pomoc za straty spowodowane przez tegoroczną suszę. Ale jest problem. Do tej pory dane na temat szkód przedstawiła tylko co trzecia gmina, w której pogoda zniszczyła uprawę. Minister rolnictwa mówi, że cały proces przebiega za wolno. Dlaczego tak się dzieje? O tym Agnieszka Jasik. Do tej pory dokumenty z szacowania szkód dostarczyło jedynie 670 z ponad 2000 gmin, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. To idzie źle. Nie wiem, co jest przyczyną. Niewydolność urzędów gmin, brak pracowników, czy jakieś inne powody, czy może bojkot, chęć wykorzystywania w działalności politycznej przed wyborami samorządowymi. Minister zaznacza, że rolnicy, których gminy przesłały już protokoły, nie powinni na tym ucierpieć. Dlatego wnioski o pomoc będzie można składać jeszcze przed zakończeniem szacowania strat w całym kraju. Od połowy września będzie przyjmowała je Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansową będą mogli uzyskać rolnicy, których uprawy są zniszczone w minimum 30%. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A dodajmy, że nie wiadomo jeszcze, jakie będą stawki dopłat dla rolników. Miał porwać i zabić młodą kobietę. Zbrodni miał dokonać na terenie Niemiec. Podejrzany o to Polak został zatrzymany w Holandii. A polski sąd wydał już europejski nakaz aresztowania. Teraz prokuratura czeka na decyzję sądu w Amsterdamie o przekazaniu podejrzanego stronie polskiej. Prokuratura chce, aby najbliższe miesiące podejrzany spędził za kratami, a później stanął przed polskim sądem, mówi Joanna Biranowska-Sochalska ze szczecińskiej prokuratury. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu jemu zarzutów m.in. dotyczącego zbrodni polegającej na pozbawieniu wolności pokrzywdzonej kobiety połączonym ze szczególnym udręczeniem, a także dokonania jej zabójstwa. Tak skończył się wyjazd 20-kilkuletniej dziewczyny i jej partnera do Niemiec. W ubiegłym tygodniu rodzina nie miała kontaktu z kobietą, więc powiadomiła myśliwską policję, a ta zaangażowała policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, którzy z kolei współpracowali przy sprawie z funkcjonariuszami z Niemiec i Holandii. Do zabójstwa doszło właśnie w Niemczech, a po zbrodni podejrzany uciekł do Holandii, gdzie w niedzielę zatrzymała go tamtejsza policja. A sprawą zajmował się Tobiasz Madejski. Argentyna prosi o pilną pożyczkę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Powodem jest spadająca w szybkim tempie wartość miejscowej waluty. Kraj może stanąć na krawędzi bankructwa. Argentyński Bank Centralny zdecydował wczoraj o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Tym razem poszły w górę z 45 do poziomu 60%.

Zacznijmy od niespodziewanego dzień dobry. Taka to właśnie nasza forma powitania wszystkich słuchaczy. A robią to Halinka Wachowicz, Anna Regulska, Piotr Łody i ja, Wojciech Mann. Rozpoczynamy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Piątkowe, ostatniosierpniowe, no bo jutro już wrzesień. Zaczniemy od informacji ważnej, która w serwisie się nie znalazła, że dziś ma urodziny pani Ula z Lubina, która chciała niespodziankę od męża, ale coś nie wyszło, więc zrobiła sobie sama, pisząc do nas. Ale to nie koncert życzeń, więc piosenka nie tylko dla pani Uli, ale dla wszystkich. Komputer ożywiony jak rzadko kiedy przekazuje listy od Państwa. Na razie większość pogodowych informacji dotycząca i Krakowa, w którym podobno leje, i Płocka, gdzie na niebie szara szmata. No ale przecież nie wszyscy z Państwa wiedzą, jak się z nami kontaktować. To też przypomnienie, jak zwykle, na antenie. 2273 to numer telefonu, tam Piotr Łodej czyha już na Państwa głosy.

Mamy wiele sygnałów z różnych stron kraju i właściwie świata, bo pan Grzegorz, stały słuchacz, pozdrawia z Filipin, gdzie, jak pisze, już południe. Z kolei mamy jeszcze list od słuchaczki, która bardzo cieszy się, że Trójka stara się nie przesadzać z polityką, która ją, tego słuchacza męczy, a my dużo gramy. No, staramy się jak możemy. A teraz, no właśnie, radzę niektórym, aby nas stawili ucha, bo tak, zapowiedź jeszcze nie wszystko zdradza. 4 września w London Design Biennale otwarta zostanie wystawa polskiego wzornictwa. No i tam można zobaczyć przedmioty, które powstawały no już dobrych parę lat temu, czy parę dziesiąt. Mogą niektórym coś przypomnieć, bo były to też przedmioty z czasów PRL-u, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Okazuje się też, że mają sporą wartość, ale to muszą Państwo uważnie posłuchać. Całość przygotował Bartłomiej Hać. To jest kawał historii. Poza tym design tamtych czasów wcale nie był taki zły. Wręcz przeciwnie. Można znaleźć perełki w tej chwili. Pamiętam o rodziców. Fajne były. Kiedyś były solidnie wykonane. Na przykład z drewna były, a nie z klejki czy z plastiku. Pamiętam te meble doskonale. Nie były ani dobre, ani funkcjonalne, ani fajne. Każdy dom wyglądał tak samo. My mówimy trochę o tych przedmiotach, że to są przedmioty, które były urodzone za okresu PRL-u, czyli takie trochę źle urodzone przedmioty. Beata Bochińska. Historyk designu. No na szczęście przedmioty są apolityczne. One są po prostu albo dobrze zaprojektowane, albo źle zaprojektowane. W Polsce przedmioty były bardzo dobrze zaprojektowane. My nie do końca zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Projektantów mieliśmy doskonałych, dlatego że oni byli kształceni przed wojną i to byli najczęściej malarze, rzeźbiarze, ilustratorzy, świetnie przygotowani rzemieślnicy w sensie technicznym. Mieli olbrzymi głód na rynku. Fabryki pozwalały na robienie eksperymentów i na produkowanie ciągle nowych zestawów projektów. Te wszystkie przedmioty, które mamy tutaj zgromadzone, to są przedmioty, które my pamiętamy z dzieciństwa. Katarzyna Andrzejewska, Muzeum Czar PRL. Uważamy, że trzeba je ocalić, trzeba pokazać je ludziom. Tutaj wiele osób do nas przychodzi, mówią, miałem takie w domu, miałam takie w domu. Bardzo dużo osób tutaj wspomina te czasy swojej młodości i wiele osób mówi nam, że te przedmioty ma nadal w domu. Fotele podobały mi się bardzo i muszę powiedzieć, że żałuję, że oddałam, bo były cudowne, wygodne, mało miejsca zajmowały. Tutaj można zobaczyć u nas na przykład fotel lisek. Nie wiadomo, kto jest autorem liska. Osoba, która zaprojektowała tak zwanego liska, podpisuje się h.lis. Nie wiemy nic na temat tej osoby, szukamy dalej. Teraz jest to jeden z najczęściej odnawianych i najczęściej kupowanych foteli, który można u nas zobaczyć jeszcze w oryginalnej formie, bardzo dobrze zachowanej. To było 42 lata temu. My mieliśmy taką meblościankę, Zamość. Była witrynka za szkłem, a w witrynce kryształy. To, co się miało, to się wstawiało. Myśmy mieli fantastyczne szkło, które się nazywało, tak ciekawie, bo się mówiło wtedy, że to był kryształ dla ubogich, czyli szkło prasowane. Wyglądało jak kostki lodu. Mnóstwo efektów optycznych projektanci wykorzystywali. Dzisiaj na świecie uchodzi za jedno z najlepiej zaprojektowanych szkieł prasowanych. One mają wartość dzisiaj kolekcjonerską w rozumieniu takim, jak historyk sztuki ocenia dzieła sztuki. Ale oprócz tego są przedmioty, które są tak świetnie zaprojektowane, jak polski plakat, czy jazz, który był komponowane w tamtym okresie i tak samo było z designem. Ich cena rośnie, więc zanim ktokolwiek będzie chciał wyrzucić wazonik po babci, to najpierw do doktora Google'a i sprawdzamy po obrazku, czy aby nie wyrzucamy czegoś, co mogłoby nam zapewnić niezłe wakacje, gdybyśmy chcieli sobie polecieć na drugą półkulę. No i już się Państwo rzucili sprawdzić, czy tam nie ma jakichś wazoników czy innych wyrobów z tamtych lat. Sprawdzajmy, sprawdzajmy, bo a nuż? Settle down. You can't be the life of the party every night. what I've done. The clock's tick-tocking, I'm still rocking. I got a new dollar now. You can be the light. Don't you know, don't you know? You can go to the Mardi Gras. You can carry a big flambeau. You can have a fiesta down in Mexico. Mexico! Hey! Tuesday to the picture show. Wednesday we get loaded and play some dominoes. Dominoes! Thursday we're gonna cause a commotion. Friday is a big fish fry. Saturday, Sunday, that's all one day. We're flying high. Jurek Rzegarz Zatwocka, pozdrawiam gorąco całą trójkę. Ahoj! No i oczywiście ahoj dla pana Jurka i dla wszystkich, a w związku z tym, że 6:30 minęła, to Artur Ewertowski ma dla państwa skrót informacji. A wiadomo już, kogo na początek przesłucha Komisja Śledcza od wyłudzeń VAT-u. Na pytania odpowiedzą m.in. były minister finansów Jan Wincent Rostowski, byli ministrowie sprawiedliwości Zbigniew Ziąkalski, Andrzej Czuma, były prokurator generalny Andrzej Seremet oraz autor ustawy VAT-owskiej profesor Witold Modzelewski. Tak zdecydowała Komisja Śledcza, która zebrała się na drugim posiedzeniu. Ci świadkowie mają być przesłuchani do listopada. W komisji jest 5 przedstawicieli PiS-u i po jednym PO, Nowoczesnej, Kukiz 15 oraz PSL-u. Dzisiaj poznamy szczegółowe dane o polskiej gospodarce. Ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale PKB wzrósło 5,1%. W pierwszym kwartale to było 5,2%. Marcin Czaplicki z PKO BP spodziewa się odczytu lepszego niż wstępne dane. GUS cały czas zbiera nowe informacje i dość ciekawe te informacje wyszły w ciągu ostatniego, szczególnie tygodnia, w szczególności jeżeli chodzi o inwestycje. Także bardzo dobre dane, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe samorządów, w tym wydatki inwestycyjne. A informacje ZUS-u poznamy o 10:00. Jest dochodzenie przeciwko znanemu francuskiemu aktorowi Gérardowi Depardieu. Ma dotyczyć gwałtów i napaści seksualnych. Francuska prokuratura zajęła się sprawą po doniesieniach młodej aktorki. Miała zeznać, że była dwukrotnie wykorzystana seksualnie w trakcie nieformalnej próby do przedstawienia teatralnego. Miało do tego dojść w sierpniu w paryskiej rezydencji Depardieu. Jak podał adwokat aktora, Depardieu absolutnie kwestionuje jakąkolwiek agresję, jakikolwiek gwałt. Będzie współpracował ze śledczymi i odpowiadał na pytania. To był serwis Trójki. Prognoza pogody, ale najpierw jeszcze potwierdzam, że otrzymałem SMS-a od pana Grzegorza, który informuje, że razem z kuzynem jadą do Rumunii motorami na trasy między innymi Transalpina i zajrzą do Drakuli. Pytają, czy jakieś specjalne życzenia. Nie, proszę pozdrowić i powiedzieć, że co piątek o nim przypominamy. Z kolei pani Ania z Białogardu

Sunnyland Slim. You know him with blues every night. Gainesville to Chicago. Man and drove straight on through. Just to meet his heroes. You know who spoke the truth. Oh, man, and walked with giants, people. They were hunters left, you know, and they were hunters right. You know you had Big Moose, Jimmy Rogers, and Little Joe. Oh, you know it was blues every night. Go ahead, Taylor, play one for Chuck. Państwo zadają mi pytanie, czy ja zapomniałem już o świecie celebrytów. No ale skąd? Tylko szukam wiadomości naprawdę istotnych i wartych przekazania na antenie Trójki. Nie jest to łatwe, bo stosunkowo mało przejrzałem różne źródła. No co znalazłem? Z takich naprawdę ważnych rzeczy znalazłem informację, proszę Państwa, że Mikołaj Krawczyk, to jest, zdaje mi się, artysta, aktor, że Mikołaj Krawczyk z jedną panią całuje się przy dzieciach. No, no nie wiem, no po prostu taka wiadomość. Nie wiem, czy te dzieci były uprzedzone jakoś. No i jest też druga informacja, taka z pogranicza polityki i plotkarstwa, ale chodzi o to, że pan Kosiniak-Kamysz ma nową miłość. Pan szef PSL, jak pisze gazeta, ja tego nie wiem, mnie przy tym nie było przecież. Zakochał się w jednej pani, jest fotografia, ta pani jest uśmiechnięta. Nie wiem tylko, czy ona się uśmiecha jeszcze przed tym, jak się dowiedziała o tym uczuciu, czy już po. Ale uśmiecha się i to jest ważne, bo warto się kochać w kobietach uśmiechniętych. Rewelacyjne nagranie. Czy pan Wojtek mógłby przetłumaczyć kawałek tekstu z tego nagrania na język polski, bo no bo dobre jest. Oczywiście, że mogę. W przełożeniu na polski główna myśl tej piosenki jest taka: nie lubię cię, ty łobuziaku jeden. Podpadłeś mi, nie lubię cię. No i sprawa załatwiona. A teraz mamy jeszcze jeden telefon. Tomasz z tej strony się kłania. Dla pana Wojtka, jadę do niego do Warszawy, jak co piątek i słucham audycji. Trasa Stryków, Warszawa, hej. No hej, i bardzo przyjemnie. A teraz, proszę państwa, doktor Andrzej Kruszewicz, no Darek Pieruk, odpytuje doktora w wielu bardzo sprawach, a dziś na prośbę Darka doktor opowie o nietypowych miejscach, w których ptaki mogą mieć gniazda. Ptaki budują gniazda w dziwnych, często bardzo niedostępnych miejscach. Jak pisklakom albo młodym ptakom udaje się wyjść z takich często bardzo niebezpiecznych miejsc? Nasz słuchacz, pan Zbyszek, przysłał nam zdjęcie zrobione na Magórce. To jest taka góra koło Bielska Białej, gdzie sikorki zrobiły sobie gniazdo w szlabanie. W środku widać było i było słychać w środku maluchy. Tymczasem 3 tygodnie później sikorek w szlabanie już nie było. Przysłał nawet zdjęcia. Czy udało im się wyjść? Z tego zdjęcia wynika, że nie wszystkie wyszły niestety. ten szlaban, ta rurka pionowa była troszeczkę za szeroka. Sikory często w takich słupkach ogrodzeniowych gniazdują, ale jeżeli te słupki są bardzo wąskie, no to nie, tylko nocują w nich zimą. Jeżeli słupek jest wąski, ale pozwalający na wyprowadzenie lęgu, to wtedy się to udaje, dlatego że młode sikory są w stanie się zaprzeć nóżkami i wydostać się z takiego słupka. Jeżeli słupek jest trochę szerszy, tak jak właśnie często są leśne te szlabany, to z takiego słupka jest to kłopot, bo nie ma jak się zaprzeć nóżkami. Trzeba po prostu podskoczyć i przelecieć w tym słupku pionowo, żeby się wydostać. Jest to bardzo trudne. Jeżeli takie miejsce widzimy, to co warto zrobić? Otóż warto, jeżeli słyszymy takie pisklęta w słupku za długo, warto w taki słupek włożyć wierzbową witkę. Po to są wierzby płaczące właśnie, żeby były takie witki i taką witkę długą wkładamy do takiego słupka, tak żeby trochę wystawała na zewnątrz i zostawiamy. I po tej witce te maluszki wtedy wyjdą. Będzie bezpiecznie. Ptaki czasem gniazdują w przedziwnych miejscach, czasem z dziwnych miejsc budują swoje gniazda. U mnie makolągwy kiedyś zbudowały gniazdo z sierści mojej łajki. Kos zbudował gniazdo z waty mineralnej, która była przy budowie. Sierpówki zbudowały kiedyś gniazdo z takich plomb druciano-ołowianych. Kiedyś było mleko tak przywożone przy sklepach, to pamiętam z czasów studenckich, ale u mnie też były takie miejsca, które trzeba było rozpakować i tam były w jednym miejscu zgromadzone te plomby, żeby je zabrać, ale właśnie one znikały. Okazało się, że sierpówki zbudowały sobie z tego gniazdo. Więc bywają czasem takie dziwne miejsca, folie wnoszone przez kosy do gniazda, kanie czarne zwłaszcza, co one tam wnoszą, to są cuda. Cuda, stare rękawice, kapcie, chusteczki do nosa, gazety, szmaty i to wszystko można znaleźć w gnieździe kani. Tam siedzi sobie w takim madejowym łożu taki ptaszek, młoda kania, która wygląda zupełnie jak z kreskówki Walta Disneya. I ale właśnie siedzi na takim śmietniku. No, mają takie gusty. A my generujemy tych śmieci wokół nas sporo. Więc tak, musimy to obserwować, bo często są rzeczy niebezpieczne mnożone przez ptaki. Tutaj właśnie pod koniec lata objawiają się sytuacje, kiedy sznurki osnopowiązałek w gniazdach bucianów powodują uwięźnięcie pisklęcia albo właśnie zaciśnięcie na nodze i martwicę tej nogi, więc takie rzeczy trzeba obserwować i od razu zgłaszać. I oczywiście, jeżeli chodzimy na spacer, a to zachęcam do tego wszystkich miłośników ptaków, trzeba mieć zawsze ze sobą scyzoryk. Jeżeli widzimy kawałek sznurka od snopowiązałki, tniemy go na kawałki 20-centymetrowe, bo takie się już nie zaplączą na nodze bociana. No i troszkę więcej się dowiedzieliśmy za każdym razem, kiedy doktor coś opowiada, to się czegoś dowiadujemy. No i to jest dlatego właśnie tak pożyteczne. Pani Dorota napisała, no biedna pani Dorotka, napisała, że od wczoraj w Warszawie urlop dobiegł końca, nastrój idzie w dół. Jakie idzie w dół, pani Doroto? No urlop się kończy, ale przed nami dalsze atrakcje, a na przykład śnieg i kulik zimą i Boże Narodzenie, a potem wiosna i te pięknie kwitnące pierwsze roślinki, a potem znowu urlop, ale uśmiechnijmy się. Be my last, but you'll always be my first. Wish I'd done this 10 years ago, but how could I know? How could I know that the answer was so easy? I've been told you measure a man by how much he loves. When I hold you, I treasure each moment I spend on this earth, under heaven above. Grandfather always said God's a fisherman, and now I know the reason why. And if sometimes Daddy has to go away, well, please don't think that it means I don't love you. Oh, i tak oto, drodzy słuchacze, dotarliśmy no, praktycznie do końcówki pierwszej godziny porannego wydania tej audycji. Mamy przed sobą jeszcze jeden utwór, taki powiedziałbym łagodzący. Łagodzący, bo jeśli ktoś nie jest zadowolony z tego, że o tej porze już musi wstać i przygotować się do rozpoczęcia dnia, no to trzeba łagodzić, łagodzić. Bo my tu w ogóle jesteśmy tacy łagodni, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie przynajmniej mam jakieś przeczucie wewnętrzne. No może zagrajmy coś łagodzącego. Mm-hmm.